ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले कहना चाहता हूँ बहुत बहुत आभार सभी भक्त जो बहुत बहुत मेहनत किया इस प्रोग्राम की व्यवस्था करने में, और कल भी एक बहुत सुंदर कार्यक्रम था वो लेबर कैंप में, तो सभी भक्तों जो प्राण अर्पण किया है, बहुत श्रम किया है, ये सभी भक्ति महोत्सव आयोजन करने में आप सबों को हमारा बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आज वो कल दिवाली था और आज गोवर्धन पूजा, कल दिवाली नहीं था और आज गोवर्धन पूजा नहीं है। दोनों बात सही है। दिवाली हो गया, गोवर्धन पूजा हो गया। गोवर्धन पूजा कितने दिन पहले था? हाँ, 8 दिन हो गया, 5000 वर्षों के अधिक हो गया। वो पहली गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण जब यहां इस पृथ्वी पर उपस्थित थे उस समय गोवर्धन पूजा वो लीला भगवान की है। तो बहुत दिन हो गया उस समय से, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला नित्य लीला बोलते, तो हो गया, होगा और हो रहा है। कैसे? क्योंकि इस भौतिक संसार में असंख्य ब्रह्मांडों हैं और भगवान श्री कृष्ण जो इस ब्रह्मांड में उनकी दिव्या लीला विलास किया है 5000 वर्षों के पहले, वो भगवान दूसरा ब्रह्मांड में प्रवेश करके वो एक ही लीला किया है, और इस प्रकार एक एक ब्रह्मांड, इस प्रकार एक एक ब्रह्मांड जाके भगवान श्री कृष्ण सदैव इनकी लीला का विलास करते। तो अभी तक भगवान कृष्ण गोवर्धन धारण करते हैं, और शायद आप सब जानते हैं वो श्रीनाथ जी है, श्रीनाथ जी भगवान जो नाथ्वा में, कोई नाथ्वा गया है? नाथ्वा राजस्थान में, तो मैं भी गए हो कहीं बार, तो वहां पर भगवान का नाम है श्रीनाथ, और वो हमेशा गोवर्धन धारण करते हैं। तो श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का सदैव स्मरण करना वो ही परम भक्ति है। सामान्यतः हम एक बार साल में एक निर्दिष्ट दिवस पर हम ये सब महोत्सव पालन करते हैं। आज गोवर्धन पूजा का दिवस नहीं है, परंतु देशकाल पत्र के अनुसार हम आज गोवर्धन लीला का स्मरण करते हैं, और गिरिराज गोवर्धन अन्न के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। अन्न ब्रह्म, अन्न भगवान का एक नाम है। तो भगवान इस रूप में उपस्थित है और ये सब दिव्य लीलाओं का स्मरण करने से हमारे जीवन जो हम इस भौतिक संसार, दुखमय भौतिक संसार जो हम व्यतीत करते हैं, तो वो सब दिव्य आनंदमय लीला का स्मरण करने से इस भौतिक संसार में हम सुखी हो सकते हैं, नहीं तो पूरा संसार दुखमय है। इसलिए गीत गोविंद में वो प्रसिद्ध काव्य में वो श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री जयदेव कबेरिद मुदित मुदारम श्रृणु सुखदम शुभदम भवसारम केशव धृत दशविध रूप जय जगदीश हरे। तो दशावतार स्तोत्र में श्री जयदेव गोस्वामी दश अवतारों एक एक वर्णन करने करके अंत में कहते हैं कि ये काव्य जो मैं जयदेव गोस्वामी ने रचना की इसका सुनने से, इस उदार काव्य, उदार कैसे उदार है क्योंकि केवल सुनने से भगवान की लीलाओं का वो लीला का वर्णन सुनने से हम सुख मिलते और शुभ मिलते इस भवसार में। भवसार का मतलब इस भौतिक संसार का मुख्य लक्षण है जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, बीच में जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, संघर्ष होते सुखी होने के लिए, परंतु हम वो सुख की खोज में हम खाली दुख मिलते हैं। तो कैसे सुख प्राप्ति होती है भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करने से। तो इसलिए इस प्रकार महोत्सव आयोजित होते गोवर्धन पूजा और वैष्णव पंचांग में इस प्रकार बहुत महोत्सव है। इसके बाद कहीं महीने के बाद होगा नित्यानंद त्रयोदशी, अद्वैत सप्तमी, गौर पूर्णिमा, ये सब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु के जन्म तिथि पर महोत्सव, श्री राम नवमी वो एक बहुत बड़ा महोत्सव है खास उत्तर भारत में, नरसिंह चतुर्दशी रथ यात्रा, श्री जन्माष्टमी, श्री राधाष्टमी। तो इस प्रकार साल में बहुत वैष्णव महोत्सव पालित होते हैं, परंतु वास्तव में वैष्णव जीवन में हर एक दिन एक महोत्सव होते हैं। महोत्सव में हम कैसे महोत्सव पालन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम कीर्तन का आनंद में नाचते, हम दूसरे भक्तों से सद्भावना कहते हैं, हम हरि भगवान के बारे में कुछ कथा सुनते हैं और हम प्रसाद लेते हैं, कभी कुछ महोत्सव में नाटक भी होते हैं। तो और भगवान की विशेष पूजा हम करते हैं। तो वैष्णव जीवन में हर एक रोज इस प्रकार कीर्तन पूजा प्रसाद वितरण वैष्णव संघ ये सब होते। तो कृष्ण भक्ति में हर एक दिवस एक महोत्सव होते और इस वातावरण है भगवान का स्वयं जगत में वैकुंठ गोलोक धाम में, वहां पर नित्य महोत्सव होते अर्थात हर एक दिवस पर महोत्सव होते। वहां पर जैसे इस भौतिक संसार में हर एक दिन दुखमय होते, वहां पर हर एक दिन महानंद होते। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान का जगत में कोई लेबर कैंप नहीं है, वहां ऑफिस जाना तो ऑफिस नहीं है कोई ऑफिस तो, काम होते क्या काम। भगवान कृष्ण गैंग लेके जंगल जाते गोचारण करने के लिए, लेकिन वो भी पूर्ण आनंदमय है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भक्तों है सब गाय, और ग्वाल बालक के साथ श्री कृष्ण खेलते है। कभी कभी कुछ असुर आते आक्रमण करने के लिए, भगवान को आक्रमण करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण खेलने में सब असुरों का वध करते हैं। और भगवान कृष्ण यमुना तीर वनचारी यमुना नदी के किनारे में सभी ग्वाल बालक दोस्तों के साथ भगवान कृष्ण वन भोजन करते हैं, और रात को भगवान कृष्ण गोपियों के साथ दिव्या प्रेम रस लीला प्रेममय रस लीला करते हैं। तो पूर्ण आनंद है श्री कृष्ण की लीला में। और इस भौतिक संसार में क्या है, तरस सुख होते है। वो सुख जो इस भौतिक संसार में है वो दिव्या प्रेममय सुख का एक विकृत विस्मय प्रतिबिंब है और कुछ नहीं है। तो ये सब महोत्सव पालन करने से भक्तों प्रेरणा मिलती है वो धाम भगवान का धाम जाने के लिए। तो क्या करना चाहिए वो धाम जाने के लिए, जिससे वापस आना नहीं होते। यद गतवान अनिवार्तन थे धाम परम मम, क्या करना है तो भक्ति करना है भगवान का जगत में वैकुंठ गोलोक जगत में। क्या होते सब लोग तो केवल भक्ति करते भगवान की सेवा करते। तो क्या कहना है इस भौतिक संसार में वहां जाने के लिए जिससे हमें यहां वापस नहीं आएंगे, भक्ति करना चाहिए। तो भक्ति इस भौतिक संसार में हम करते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे जप और कीर्तन करने से ओ कृष्ण की लीलाओं वो सब वृतांत जो श्रीमद् भागवत में है और तत्व ज्ञान जो भगवत तत्व ज्ञान जो श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में है वो सब सुनने से हम वैष्णव संग करते हैं। हम संकल्प करते हैं कि कृष्ण प्रसाद के बिना हम और किसी प्रकार का भोजन नहीं लेंगे। तो इस प्रकार इस भौतिक संसार में कृष्ण भक्ति करने है और उसका फल होता है कि जब हम प्रस्तुत है जब हम योग्य हो जब हम पूर्णतया शुद्ध हो जब मन में और कुछ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य नहीं रहते जब मन में केवल कृष्ण भक्ति तरंग सदैव चलते रहते हैं, तो उस समय हम तैयार होंगे भगवान का धाम में प्रवेश करने के लिए। और इस प्रकार महोत्सव गोवर्धन पूजा महोत्सव से हम विशेष प्रेरणा मिलती है वो धाम जाने के लिए। तो अगर किसी का आध्यात्मिक प्रश्न हो जैसा अभी पूछिए, समय इस कार्यक्रम में इतना लंबा नहीं है और मुझे 3 भाषाओं में बात बोलने हैं। हरे कृष्ण बोलो, रोनो मत। हरे कृष्ण बोलो, सुखी हो जाओ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। और आज भी जब जाता हूँ बहुत अच्छा लगता। आप कैसे लगे? आप गए हैं? हाँ, आप मायापुर निवासी हैं, मायापुर के बाजू में, तो इसलिए आप पूछ रहे हैं। तो कैसे लगा मायापुर जाना? पहली बार जब मायापुर गया था और कोई प्रश्न किसी भक्त का और हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण। मेरा छोटा सा प्रश्न है आपसे। जब देवराज इंद्र को पता था कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने भरोसा किया तब जो गाय और सबको बहुत वर्षा से परेशान किए, इसलिए भगवान गोवर्धन पर्वत उठा दिए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा उत्सुक हूँ आपसे सुनने के लिए। बड़े विस्तार रूप से विस्तार रूप से कहना गोवर्धन पूजा लीला तो समय नहीं है उसमें, खेद हूँ। आप वो कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान उस पुस्तक में आप विस्तृत रूप से आप वर्णन में लेंगे। क्षमा कीजिए। मेरे वेबसाइट पर आप मिलेंगे बहुत प्रवचन जिसमें गोवर्धन लीला का वर्णन हर एक साल ऐसा प्रवचन है, आप डाउनलोड कर सकते। अभी हिंदी में जो बदलाव उसके लिए एक और हम लोग प्रश्न लेंगे, उसके बाद महाराज बांग्ला में बोलेंगे उनका कोई प्रश्न होगा। और अंग्रेजी में बोलने के बाद में यदि किसी के प्रश्न रहते हैं तो हिंदी बांग्ला अंग्रेजी तीनों का उसमें भी हम लोग ले सकते हैं। तो अभी जो हिंदी कथा होगी उससे एक और प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज, मेरा प्रश्न है कि दामोदर भगवान का बारे में दामोदर भगवान के बारे में महत्व कितना समय है हमारे पास? क्रो क्रो सालों अनंत शेष के सहस्रमुखी है, अनंत मुख, और सभी मुख से अनादिकाल से भगवान का यश गुण कीर्तन कहते हैं, और अभी तक एक गुण का वर्णन का अंत नहीं मिला। दामोदर, इस लीला इतना महान है कि क्योंकि इससे कि भगवान सबसे बड़े है वो बात तो उल्टा हो गया है, और भगवान इनके भक्तों की भक्ति से वशीभूत हो गया है। यही इस लीला का विशेष महत्व है। नैमं वरिंचो न भवन न श्रेराप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदा। सुखदेव गोस्वामी कहते यशोदमयी का परम भाग्य का वर्ण कि वो कृपा जो यशोदमयी मिली भगवान कृष्ण से, वो कृपा तो ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी जो कृष्ण के अंग पर अंश है, वो ब्रह्मा शिवा लक्ष्मी तो उनमें कोई ऐसी कृपा नहीं मिले जे भगवान जो असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी है, वो भगवान यशोदमयी का प्रेम से वशीभूत होने से स्वीकार किया यशोदमयी का राशि से बंधित होना। तो यही सुखदेव गोस्वामी का दामोदर लीला का वर्णन है। महत्व महिमा बोलना, वास्तव में वो दामोदर लीला में सबसे बड़ा है या बड़ी है या यशोदमयी, कृष्ण तो नहीं। नायम वरिंचो न भवो न श्रेय अभ्यंग संशय प्रसाद लभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदा। तो आप वो कृष्ण लीला पाठ कीजिए, वो श्री कृष्ण वो पुस्तक है नहीं, श्री कृष्ण